كدك الله ومسافرين اك دون تنيال اجتوكي لم يجد تكوك تروت سيرو هو دوخم با انا مو اجتوكي جو خامني اموت لوي داقو مباج مراو كو ريك لكسوف الشمس غير مورو جاند بي ركعتان نياري ركعه شران تيك يالو مانام سوجانت بي مورو mo xam lepp muru mo xam len la muru lumay nak len la ba nopi niw lol lol ba ñi am gogu xam re ñokay mëna xam su boba mom du ko jar kon dañu sunal julli ñaar raka yoyu dañu wax nak lañ koy julle donte sax koku day ab musafir bo xamne amul lumuy dakk bañ de bu xasse am lumuy dakk bañ mu raw ko mom mo les nako jéggal bu di aju tukki de kam di wut ñu bëgg mu def ko dal ci tukki mbu le ñara kay nañ ko yelo na xam ne nafil beccug la bi siyadati qiyamaini and ak doli ñaari taxaway waru kini ak ñaari lako mom na julle go xamni bokku ta ya nga minon ben rak bu ne day am ñaari taxaway am ñaari lako moy bo armale ba jang fatiha ku sar sar wo jang baxna way dañ la wax yeen ci tamu bo ko armale bat jang fatiha ko sar ruko ba si gi wax samiha allah liman hamida do jallu sujud da ngay jangata fatiha jangata tutar bo si gene bo wax samiha allah liman hamida gana ruko bobu nga do jallu ni sujud manam ben rak bi amna ñaari taxaway ak ñaari ruko dal wax nak sar yi nga xamone ci gëna tam ak ñaari batay nga def ci nona warak hatani rak hatani sopp na ñaari rak ganaw ñaari rak li xosu fi xamari ngir mur guer manam nak sunna lako def sax am ñu koy def bok manam julli mur wer waye da am ñu wax ne agul ci sunna mom dañ ko sopp waxe sunna ko da ñu dal bu wer yi muro mom julli gën ci julli ay ñaar ñaar di selmal ba kera wer yi muri ku ba nga son rek noplu lool luñu sopp la waye agul ci sunna ndir ko ma tax mu nek nawafili niki nafili jehran ci biral bila jamhin ci lu mbolo mur wer mom ni ngay nafila rek dañ koy defé ñaar salmal rek degam ci likut la ngari ko biral te du aajo mbolo sibni fayukru al jamhu laha kasalatiha fil masjid bal yusallun abzazan fi buyuti bëgguñu ko def jakka ñu bëgguñu ko def mbolo ben ben rek kenn ku lay sa nek wanu diba soppef ne julik murum jant ci la delu bil masjid ci jakka ya manam julik murum jant mom sopp nañu def ko ci jakka ja fekke mbolo lañ koy def fekke dañ koy kenn kenn non nak kon ku ne ak neegam rek wa qira'atul baqarati sopp nañ jang saru baqara suma muwaliyatiha top way sosam fi qiyam ci taxawaye ci dess manam dañu bëgg nak ci murum jant nga jang saay guddi rak bu ñëk xam nga ñaari taxaway la ñu bëgg nga jang ci taxaway bu ñëk ba baqara ba ci top alif su ko defé rak ñaari taxaway am ci rakam ñaarel nak nga jang ci nisaay ak maida wala wara no wax lol tam nañ ko bo jang leen sar tam lu mu bax tam nañ ci guddi yoyu wa waxul sopp nañu waré bahdaha ci gannaaw julli kala bu julle bagal bëgg nañ nga wa iman war nit ñi fatte leen yalla digal waraka ruko nak al qiraati niki jang ma dañu bëgg nak ruko bu ne nga yagg fa ba melni jang mako jitu namu yagge ruko ba yagge na lool lañ ko sopp momit amene am na la ne boko baye ngir fatte ngir joom da ngay sujjoot yagay ruko bi non waye ko bolé mum ci topi rek dina wa sajada te mu sujjoti karo ko hinikiru ko anam sujjori te bëgg nañu yagal ko mu yagge ni rek ko yagge digënt ñaar sujjori dama mëtte yagal neena wala yutul adjulo sa bayna sajjete ni ijma wa waqtu ha waqtum kal hid min melni ki hit anam julit muru jant mok hit ño bokkali waxtu jant bi fenké ba yëkëti ko ñetti mètre digënté mak tisbar bu fi muuro lañu julli waye bu tisbar jotol mu dooro muuru kenn du julli tax wax doom yaa bu fenkon tam tam dali muru fi saxa kenn du julli ndax xam nga jamono mi fenk nafila da ara muy waqtu hakal hiwi watu dara ku def na jote arkaatu rakaba bi rukuhi ci rukum ñaarel la neena bo ñewon di julli ci julli murum jant bo fekke rukum ñaarel ba rek bobu rak am nga ko noppi bi sart nga fekke rukum ñeek ba rukum ñaarel bu boko fekke rek jeexna dal nga am bobu rak bi li man sumale tam fekkal muy sabab ñaarel da li fay bu ñeek ba rek wala tukararu def ko baamu nak manam bu fekke julli ko ba agal mom julli ti taxu jant bi muri ko do tax ñep julli wat ko ni wala tukararu wa in jalat ndem muri ko na mom jant bi fi asna'iha ci bi ak julleem fa fi itmamiha nek na ci matalam kan nawafili niki nafili rek qawlani da wax ne buñ de julli julli mur ba yag manam muru jant ba yag farjant bi muriko te fekk na bobu ñu am ben rak ba noppi a dafa jublu haqiba itmami rak'atin bi sajdatiha jant bi muriko na waye fekk nañ bañ koy julli am nañ ci rak ba mat ba sujud ñaar sujudam ndax kon dañ koy motulé né nafile gu kess rek xam nga taxaw ci rak ba ci dess ben taxaway ak ben ruko dong te lu jar yagal lool moy ben wax bi wax bañu dess mom da wax ni patay dessu soppi nagn ko dan defé moy faaw rak ba ci dessit day am ñaari taxaway ak ñaari ruko waye nak yagal gan ci dan yagal mom moy deñ aw motax mu ne fa fi itmamiha kan nawafili bi khiyamin wa rukuhin faqat bila tatwilin tu huwa qawlu sahnun li annaha shurihat bil kayfiyati as-sabiqati bi sababin wa qad zala aw hala sunnatiha lakin bila tatwilin wa huwa qawlu azbah ko amna ko jale tuti mun fa in jalat qabla itmam rak'atin utimmat kan nawafil ittifaqan manam bu fekkone bu jant mom muriko bobu amakuñ sax ben rak ci julli ga kon ñet ma sene ci ne kon nang koy agale ci ni nga dan julli xet nafil ci dess rek tu aaji wo ñaar ko tu aaji wo yagal dara day agale ñaar rak rek man ñaar rak ay nafil kesse wax ko dima jitalef na farbu farat xifa ji ragalef na watuhu ak fatam manam bu fekke ne julli muru jant dafa am ci sunna am farata ji ne jonne momit tambe ak mom bu de farata jo xamni amana mu raw ko yeex mom lañu jital farata ji nak moy kaqitali haduwin fajatan wa janasatin khifa taghayyuruha bu jant bi muro yeferi song si xam nga xex yeferi ay jamono delo li gëna farata la kon dañu jëk xex yeferi buñ ci noppé nak jant bi waxtom ak julien jallut ñu jënd ko morom jantom jant bi bu am ñew téwé bo xamni buñ ko yéxé jëbël borom mu sopp ko it na ñëk ñew do ra ñew ci julit moru ñant bi motax bu jallé ne suma ku sofun top ñu tek ci moru jant ga nak suma hédun top hit bu yoy tassé won lay wax bu yé tassé won ak julit moru jant bi moru ak muy hit bolé ci ku sof mo gëna mag hit kon day ñëk julli muru jant yi doora julli julli ko rete yu mbatt bas ko wa ukhirata yexef al istisqa wa julli mbaaw lewmin ba ci ab bis akhara benen fekke naron nañu mbaaw ñi yexé mom ñi jappal mbaaw benen bis dañ ko bolé ki gi li tax tamu ko len bolé moy li anna yawmul hidi yawmut tajammulin wa izhari zinatin te wal istisqa yakunu siyab bil mihnati waxne julling ma julling baaw mom xam nga baaw mom lañu tamu nga baña sal yere yi wajtay sal yere yi yamay ci yow lañu tamu te gis nga xit mom dañu tamu nga sal yere yi bax yu waju kon dañu xaw subhanahu motax ñu bañ ñu bañ ko ñu bis in lam yudu tar lahu wa illa fuhila ma al hirif yawmin wahid té wona buñ ci amé lor sé ba ñu bolé ben bis waye bu fekké dal may sunu ma ñu bolé ñu bañ leen bolé faslun faslu bobu salatul istisqa julli mbaw moko mom sunna sunna lefna al istisqa julli julli mbaw li zarhin ngir bay aw shurbin wala ngir ak nan bin nahrin ci ak dekh aw ghayrihi baludul mom wa in bisafinatin ak donte ci gal la waxne su fekke ne yitti won ni ndox mo xam bay me na yaqku wala ndox mo len daan nan te ci dekh gi te bu tawut dekh gi du wala te ñu ci nan manam dal ci gattal sa yo xamne dal lañ da jëli ndox manatuñ ci am ndox mu doy ba faratuñ ci am ndox sax dal mo xam la sabab nak ñu yitti won ndox ma mbay la wala seen jëfëndiko bop la su boba sunnal nañu ñu julli julli mbaaw ngir ñaané ko yalla mo ci ndox donte ci gal lañu nekk it duté ñu julli ci julli mbaaw ga sunnal nañu nak julli mbaaw gi muy rak xataani ñaari rakka jeheran ci biral ñaar rakka lay doon té dañ koy biral biraluk sopp anam biral ga sopp la wa qurida ba maf na ko it inta akhara ndem yeexna ñew mom ndox ma ana bu fekke ne julli nañ ñaan yalla mu andi ndox te andi wuko kon bëgg nañu delu julli waatat julli won nañ ndox amut ba amna way la am da do it kon bëgg nañ ñu baam waat ko delu julli waatat yi wa kharajo genn nañu duhan ci yor yor yor yor lañu genn jëm ci julli kay wa fa ñu julli ji ndax xam nga ne waxtu nafile mi ngi tambale ci rek bu jant bi yëkëti ko ñetti mètre kon nak loolu muy waxtu genn wa mushatan bil mi ñoy doxu seeni tank bi batalati and yere yu yamay manam ñu bu ngey dem ci julli kay ba ñu dox mo gën daan dox da gëna wone torox torox lu manam ñu dox jëm ci julli kay ba mo gën war xawar de nuru ko fonk sa bop ñu sori tam yere yamay moy kenn ku nek bo sori lo xamne yamay na ci yow sori na la nga da sol ci wacc tay rek bu baax do a yow muy don lu xara xar ba jigen ñi sol lu tax seen yaram di feñ lolu upp na def waram la ñu sol rek lo xamne ñi dal ku ne xamne li du wacc yi yere boron wacc do ko sol wa takhashuhin ak ragal yalla ñu bolé ci toroxlu ak tewlu magay yalla ñan ñoy genn mashayikhu ay magat wa mutajallat ak magat mu jigen mashayikh ay magat yu gor gor ni magni ak magat mu jigen mo xamne amana sax des na ko gesu watay way rek mom magat na sara bi waxna wala baqiya fiha arabun lirijal wa kuriha nak li shabatin ghayri makhshiyatin wala tumnahu in kharajat wa haruma hala makhshiyatin dawlu jigen lo xamne ragalun ci mom fitna ci gennam tax goni am ci fitna ci genn koku mom si dañ ko sib rek yam ci waye bu ñu genn kenn du faay bu dé dem ci julli mbaw ba bu dé ndaw lu jigen lu ngal ne dana fitnal goor yi nak ci taram ba na mu waji nak kon day aram mu genn wa sibiyatu ak ay goné manam goné itam goné gu ci am xelum jaamu yalla batay koku na genn man na dem ci julli mbaw ba la mën waxuñu xalé bo xamné la yaqilu du xelu jaamu yalla min hun ci xale yi xale yi ko ci xamne mom amo xelu jaamu yalla kon na top wa bahimat ak bahima yi du jar muy genn wa haidun ak ajmbar ak daga mom du julli du jar muy genn wala mu yobale fa ñi julli fas yi ak mbam yi ak bahima yi la ne koku juro ko ko xamne itam da mbeureug mbam wo ci nga xamne mom bu deme du julli it ñepp fa yukrahu khurujuhuma walaw bahdan qitahid dami li annahu li salati borom dara ji mom dara ji jeexon ti sangogun nga xamne mën ta julli it ay jamono lutax ñu tabu ak genn ndax julli tax ñu genn te mom du julli wala yumnahu deful aye simiyum ku ñu fasantel wala re simiyum moy yefor bo xamne dañ ko may wala digante mo julli ni bayiko ci jammam ak bakkanam alalam tem am galak gumi fay l'islam te baye itam atay l'islam mu tasaronam ko nexe watax mu ne wa zimmi nisbatun ila zimma ay al hahd min al iman bil amni ala nafsihi wa malihi fi nazar waxna am na iliman may jam fi nazir iltizamihi al jizyata wa nufudha ahkami al islam fihi nanguna warlu fay galak l'islam baye ate l'islam tasaro nam ko neex ta du ci dox digante nak mom koku moy simmi koku na neena bu beugé genn mbaawi tañu ko baye mu mbaawi waye nak won fara de beruna te la bi yowmin du ci abiss manam yewor bobu bu deme day baru julit ñi du bokk ñom benn bërepp bu muy mbaawi tay déssu ko bëral bisam bo xamne ci lay mbaaw day baawu ndo julit ñi rek ci benn bis bi li sun bi ibnu habib wax sax lu am solo la ibnu habib dene yakhrujuna waqta khurujin nasi wa ya'tasiluna fi nahiyatin wala yakhrujuna qabla an-nasi wala ba'dahum khashyata an yasbiqa al-qadru bis-saqi fi waqtihi fayaftatina bihi duhafa'u al-iman ibnu habib neena buñu jëk gën nit ñu mbaawi buñu baye ba nit ñi baawu nopp ñu dem baawi ñoom yëfër yoyu tax dañuy ragal ci waxtu mbaaw tombek waxtu yalla na ron andi ndox ko defé ñu doy digum dañu defé né seen diina ji da deug motax naka ñu mbaaw rek ñom ndox dal li ñew te julit ñu mbaaw mbaaw ndox ñew lolu dañ ci bañ motax nañ genn no nit ñi te bu ñopé nak te bu ñëwé nak daru fulé dañ genn no julit ñi te bu ñëwé beru fulé baye julit ñi nek fulé suma khataba top mu khutba mu iliman kan hiri niki hit dana wu julé ñaar rakay amna khutba mom julit mbaaw day khutba ñaari khutba bala khutba bu ñëk bi tok bu jéxalé ben bi tam bala tambali bi ci dess tok ni ngi dégg khutba rek wa badala wéccé na at takbir kabar ga bi istighfar ci sa ku ñëgal doon hit bir khutba yi kabar la ci def mu ni waye bu dé julit mbaaw gi nak mom tay bayyi kabari tay jéglu tay def l'istighfar xamni khutba yi l'istighfar la koy tambalé mom la koy digalé itam seen digënté ñaari khutba yi jéxalé ben bala tambali ben wa balakha jotalna fi duha yi ci ñaan nga akhira saniyati ci mujju khutbam ñaarel ba mustaqbilan bi muy aji julu khibla suma hawala top mu wal bati ridaahu lambayam nga xamne yamina ho la nekkon ci am nday joram yasara ho day nekk ci chamoyam bila tan ki sin ci lu jot jadiya ñen lu jot jadiya manam da wax ni bu khutba khutbam ñaarel bu magal fofu dafa ñaan bu baakha baax ñaan gu jotu jot sekk sekk dafa melni mom legi nim ko tegalé day melni legi ñaan go day jitt wolbeut lambay gi waye gëna bu jublu waxe rek li gëna wor li gëna xam dal moy li sala bi wax wal madhhabu an at tahwila haqib al istiqbal wa qabl ad du'a manam sayu khutbam ñaaral bi agge bam jublu xibla rek ci dal li wolbeut lambay gi wolbeut yi moy la nekkon ci mbagum ndey jor na dem ci mbagum chamoy la nekkon ci mbagum chamoy ñew ci mom ndey jor da du tey ciat ya nga xamne mo fete won suuf batay fete suuf ciat ya nga xamne mo fete won kaw batay fete kaw lu jublu ci bilatan keje lolou mëna nek su ko defé nak mu dal di ñaan fofu ñaan go xam ndey yaatu lol ñaan bu baaxa baax wa kasaliki ni la ar-rijalu gorña faqad dong khohodon bi ñu way tok manam ñu wolbeuté lambay mom iliman té la té dañ ci gaar nga sax ci wolbeuti gogu yalla wolbeuti seen bir genné leen ci bekkor du yobul ci natangé mu né gor ñu jéré ci nañ def ni mom ñom itam ñu wolbeuti seen lambay ñi iliman wolbeuté jigéen ñu do aaju woni def ko iliman xam nga day taxaw waye maamu ñu mom gor ñu mom dañuy tok motax mo ndi ci baatu xohodan ñu ñom bu wolbeuté bu wolbeuté seen lambay du leen taxaju taxaw dañuy tok rek ñu tok yoon di wax amin ci ñaanu iliman mi wonu diba soppef na khutbatul khutba bil ard ci suuf mu ne khutba waxa na dana am waye sopp nañ nak kay khutba bu iliman ji baña taxaw ci minbar ba fu kawé na taxaw ci suuf rek mo gëna wone toroxlu mo gëna wone toroxlu wa siyamu salasati ayamin sopp nañ wor ñetti fan qabla ho ci ñëk dem ci julikay ba qabla ho ci ñëk jëm ci julikay ba manam bëgg nañ bala bisu mbaaw be ñew ñu wor ñetti fan te bisu mbaaw ba ñu baña wor ndax am dëgeeruk mëna def julli gënam gëne wa sadaqat ak saraxé batay sop nañ ñu saraxé ñëk ñu dem di julli julli mbaaw gi li annaha tadfahul bala wa tajlubur rahmata wala ya'muru bi degle bihi ma ci yoy yaar al imam al iman ba mo nak al iman duñ ko wax ne ko diglel wor gi ak saraxé gi sop ñu ko def waye neewu ñu al iman nako diglé bo xolé saraba nak neena dhaif wal mu'tamadu fi sadaqati al amru biha wa fi sawmi hadamul amri bihi day yaar mbir yu bokul atté ci deug deug ndax saraxé gi mom sop ñu mu diglé ko waye koor gi mom sop ñu mu diglé ko al iman bal li fi nek na diglé bi tawbatin ci tuk wa raddi tabihatin ak dello ay toñangé na iman diglé ñu tuup te dello ak yi dox seen digënté ñom nit ñi waja sa dagan na tanaful nafila qablaha ci ñëk julli mbaaw gi wa bahda ak ci gannaaw mu ne nangu nañ dayut mom bala nga julli julli mbaaw gi nafila bo noppé itam nafila dañ bañ nga jaawale ko xit xit mom dañ neewon bu dé ci julli kay wa dañu sip gannaafila ci ñëk julli ak gannaaw bu yépp ci yam waxtara tan na mom allahami iqamata ghayril muhtaji taxawalu kudul aji ajo bi mahallihi ci bebam bam nek li muhtaji ñal aji ajo allahami ci walu bopum neena fekkene yow yittiwo fekkene yeen yittiwo wu len ndox am ngeen ko bu baax way amna seeni mbokk julli yo xamni yittiwo nañ ko lor nañ ci lol kon yeen man ngeen leena julli julli mbaaw yen ñu lorut ngeen julli julli mbaaw ña lorut ndax ñoo ñaam ndox la xami lolu waxi bopum la jo xamni moko tan xala mbokk mi ñi wax maasir yu neena wu fi nek na ci waxam joju nasarun ak deng deng ak mata set mbokkum serignum neena waxam joju matna set li annahu lam yafhalhu salaf walau fa'aluhu lanqila ilayna fal wajhu karahatu zalik والذي تفيده السنة المطهرة الدعاء له ما ذري نانا متنا سيت ندخ ني نك ني ديفو نيكو وون دي نكو ديفون مو ديغو كون لي غن وور موي لولو مو واخ غاي جولي جولي مباو دوسا بوب كينن تخ غا ديكو ديف سا بوب جولي منين فنن لولو غن وور موي دنجكو سيب لي خام دال موي غا نيال كو نيال رك يم سي تي بنجكو جولي فاسلون ñu ñëw nak ci benen dog muy faslu bu aju ci fi ma ya tahallaqu bil mayyit ci kufatu wa fi wujubi ghuslil mayyit nak na ci waru sang ab neew wa fi wujubi ghuslil mayyit nak na ci waru sang ab neew bi mutahhirin ci aji labal walaw bi samsama don te ci samsam la wa salati abdulega halihi ci mom nek na ci waru yoy yar wa sunniyatihima ak seenu nek di sunna khilafu ñaari wax yu siiw manam ko xamne dafa genn aduna ta xamne ni andali won na bakan ta hiddehewul ci xare ba ta aw yaramam li ci ep ñew na ba lepp ñew ndax non mo way sart la ci ko xamne mom du ab julit genn na te su ko sang de su ko sang ko xamni andayul bakan dañ ko wax ci kanam desuko sang desuko julle ko xamni da dexe ci xare ba fa ñu yëkëte baatu l'islam batay bokul ci ñi ngi sang ba ñi julle ko xam la gëna neew ci yaramam moy ñewit batay non la waye nak ko xamni julit la te dundono dundu ko wër ñu xam ko te dexewul ci xare wu kayu l'islam lepp ci yaramam tewna yoy jamono da am ñu wax ne sang ko ak julle ko fardu kifaya la ñen ñi ne dedet abul ci fardu kifaya sunna rek la kon yaari wax yoyu mo ngi nek yo xamni bu ci nek sunna waye wax ba gëna deugar nak moy nga ne fardu kifaya la manam sang ga ak julle ga fardu kifaya la ka def ni niki ak sulam wa kaf ni ak ak sangam def no kaf ni mom ma ci nañ ci ne fardu kifaya la manam sang ga ak sul ga yo yaar mu na tegu ko waye no julle gi ak sang gi nak yo yaar mu am wute bobu te neen la wax bi gëna wër moy nga yamale ko surga sang ga rek japp ni ñoom ñep fardu kifaya lañ muy sang julle sul yent yep par ko teunk rek ni ñoom ñep fardu kifaya lañ li tax mu ne walaw bi sam sam nak da am serigne bi wax ne te moy ibnu shaban mum da wax ne la yajusu khaslu mayitin wala najasatin bihi li tashrifihi wa takrimihi mom da ne ndoxum sam sam desu ci sangum new desu ci raxa sobe ndax rek war ko magal war ko teral waye li ñu bari and mom moy dañ ne sañas nako li annahu tahurun yarfahu al-hadasa wa hukm al-qabas tawatur ja barakatuhu lil mayit nenañ lab na te man na labal te yakara lañ ci barki neew bu kon nak li serigne bi wax rek walaw bi sam sama soy wo japp ko watala sama taqonté na ñom ñaar manam julé ak sang ñoy bok tassé buñ dé war ñoy warando buñ dé ñaka war ñoy ñaka warando fa kullu man wajaba ghasluhu wajabat as-salatu alayhi wa haqsuhu wa kullu man lam yajib ghasluhu la tajibu as-salatu alayhi manam kuñu wara sang rek war ko julé ko xamni waruñu ko sang waruñu ko julé rek ci gattal yu yar faawu ñu and fo deggi waru sang rek waru julé nga fo deggi ak ñaka waru sang rek ak ñaka waru julé ci tax mo ci top wa ghusil sangef nako kal janabati niki janaba tahabudan ci kaw top ndigal luñ xamut luko waral tahabudan ngir jaamu yalla moy ma'muran bihi min khayri tilahin ala hillatihi neena ku faat dañ koy sang ni ñi sangi janaba ñi sango janaba ba ci ñap ben ma yep rek ñoko yamle xana am luñ cey boole rek niki saabu bañ cey def ba ndem ma cey defa yoy rek te bu doon ca ngaayul faratay kesse mom da doom neew du ko am rek waye melaw lepp ñoko bokk sang gi neen ñu ñu digal te xamu ñu sawof ci rek ñu ñukoy def moy tahabudan bila ñi yet jidul lu yene mu taxal woon nga koy yene bo sangé rek mu doy bo tewru yene ji tar lu ci nek wa qaddima jitalefna as-sawjani ñaari way dencante in sahha ne wërna an nikahu sayba neena ñaani doon sayba yag kenn ko faatu ka dess di dundu mo gëna am sañ sañu sang mbokam sangu kam doon sayel tem faatu negam sey bo weron na wala weruton waye yon farna ko weyel ndax dafa moy mom lay waxna illa an yafur ndare bu dafa raw may bu dafa fat fasiduhu aji yaqu sey ba fekene sey ba l'islam nangou ko won waye ganna bu farna ko weyel ci li sabab mu weyel ko li sabab mu weyel ko moy leral l'islam ne sey sangam de baxut waye nangou xass nañu wet nangou ko baye mu wey ba l'islam ne bobu sey de baxutun waye nangou xass ne yag nañ ko baye mu wey wol islam ko sey baye mu wey nak kon yoy jamono mok sey bu wer bayam ñaani run dencante ci nono ba kenn ko faatu ka def di dundu mo gëna am sañ sañu sang ko faatu kenn duko xëccok mom buñ ko xëccok mom ñu yoon atté ko jox ko moy baat balé bil qada'i ci atté ba bil qada'i ci atté ba manam suñ ci xëccoo ki doon sey ki faatu ni may sang kenn ci mbokum ni moy sang yon atté ko jox ko ki doon sey ak mom bam patu ci loxom wa in daqiqan ak donte ab jam la azina bob digal nako sayyidu ho sangam ma manam donte ab jam mo dess di dundu kam doon seyel fatu legi mbokki ki fat ne ko yow ab jam dong nga ya no sey mo way nun nakoy sang yow ab jam dong nga mu ne kon tam du dey jam bobé bu ko ci ab sangam maye digal mo ci gëna ye waye nak gis nga wowo jambi bu ko ja sang bu mayul ndigal may dama ko mayul ndigal ci tak rek ci dem ci sey rek tekki wul ne amna ci ndigal dal dem sang waaw da ci am ndigal ci sang ga ab sangam da koy may ndigal ci mu sang kim doon seyel nonu tem faatu su ci xasse am ndigal nak legi bokki ki faatu nak buñ ko bëgge ay itam du soti mayu in raqiqan asina sayyiduhu aw qabla binain wala ci ñeek wet donte sax dañ leen maye ñom ñaar rek laata ñu wet kenn nga faatu du te ka dess di dundu dana am sañ sañu mo gëna am sañ sañu sang ko ke faatu ñak ga wet du ci dara moy aw qabla binain aw bi ahadima wala donte nek na ci kenn ci ñom ñaar hay buñu sik neena bu fekkon ne seen sey bi amna sik su ci xewon so xamne ci kenn ci ñom ñaar manam goor gi ba jigen ji kenn ki amon na ci sik so xamne moromam sañan na genn ci sey ba te l'islam du ko jox dara waye jotu go def nak ba kenn ci ñom ñaar faatu su boba du te ka fa dess mana sang go ke faatu ñom ñaar ñi nga xam dal legi